الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسجد کا مائک نہیں ہے مسجد کا مائک وہ اچھا ہے ہاتھ میں لے لیں مسجد کا مائک ہے یا نہیں مسجد کا مائک ہے کہ نہیں وہ دے دے وہ ہاتھ میں لے لے اس کو ہٹا دے چھوٹا مائک ہاں چھوٹا مائک وہ زیادہ اچھا رہے دونوں لگتا ہے سامنے وہ بھی رہنے دیجیے اگر ہرا دینا ہو تو دودھ ہی صحیح اس کو وفا دے گا جی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور ایمان کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی آج جمعہ کا دن ہے اور یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ جمعہ کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہے اصل مقصد تو جمعہ کی نماز ہے جمعہ کا خطبہ ہے لیکن کچھ ضروری ایمان اور یقین کی باتیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نیت کرے جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیاروں اس وقت میں ہمیں دو تین کام کرنے ہیں جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ سب مل کر ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ساتھ میں کہو بھائی کریں گے انشاءاللہ میری زبان پر اللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی بلند آواز سے بلند آواز سے پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی ایک بات بتاتا چلو میرے پیارو یہ ذکر کرنا اللہ اللہ کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اللہ فرماتے مجھے یاد کر لے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامرانی ہے تو میرے پیاروں ہم سب اللہ کا ذکر کریں اور اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر میرا نام لے لے میں آسمان پر تیرا نام لوں گا تو میرے پیاروں اندازہ لگاؤ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ رجب کا مہینہ اور وقت اتنا مبارک ہے کہ جمعہ کا وقت ہے اور جگہ اتنی مبارک ہے کہ اللہ کا گھر ہے اس ساری مبارک جگہوں میں اگر ہماری زبان پر اللہ اللہ ہو اور اللہ عرش پر ہمارا نام لیتا ہو تو بتاؤ ہماری مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اس لیے میرے پیاروں بہت پیار کے ساتھ سب لوگ گردن جھکا دے اپنی اپنی گردن جھکا دے اور پیار محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی زبان پر شروع کرے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ, سب درود پڑھے. میرے پیارو بہت درود پڑھے. اور آج تو ویسے بھی کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اگر ایک حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے, سنو میرے پیارو, جب بھی جمعہ کا دن آئے, اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھو, جب بھی جمعہ کا دن آئے. اس لیے کہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ بھی ہے, اس کو بیان کرنے والے حضرت انس بھی ہے, یعنی دونوں بڑے بڑے صحابی, حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو اور اثر کی نماز کے بعد اگر کوئی اسی جگہ پر بیٹھے اور 80 مرتبہ درود پڑھے. ساتھ میں کہو کتنی مرتبہ پڑھے؟ 80 مرتبہ. کون سے دن؟ جمعہ کے دن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کا دن ہو, اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اگر کوئی 80 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. فرمایا اگر کسی نے یہ کام کر لیا کہ جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے امتی اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بات. اور نمبر دو, 80 سال کی عبادت تیرے نام عمل میں اللہ لکھے گا. تو میرے دوستو, اگر ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے, ہر جمعہ کو ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے, ہر جمعہ کو 80 سال کی عبادت ہمارے نام عمل میں لکھی جائے, تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا میرے پیارو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہے, مغفرت کا دروازہ کھولا ہے, اپنی رضامندی کا پروانہ دیا ہے کہ آ میرے بندے, آ جا, جمعہ کے دن آ جا, اصل کے بعد بیٹھ کر میرے آخری پیغمبر پر 80 مرتبہ درود پڑھ لے. تیرے درود پڑھنے میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن 80 سال کے گناہ معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھنے میں دیر نہیں ہوگی. تو میرے پیارو, آج درود پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اصل کے بعد تو پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نا, تو میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو درود پڑھیں, درود. بھائی ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر صلی, بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو, اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ ہو. یہ دیکھو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ارے بولو کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا. آپ نے کہا ہم کو کیا ملا؟ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی کہا, صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کہا, ہم کو کیا ملا؟ ایک اور حدیث پر آ جاؤ. کتنے پیار سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے من صلی علیہ واحدہ, کوئی میرے اوپر کتنی مرتبہ درود پڑھ لے؟ پورا مجمع بولے نا, کوئی مجھ پر کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ ایک. اسے کیا ملے گا دیکھتے جاؤ میرے پیاروں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھ لے, تو 1 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنے؟ اللہ 10 گناہوں کو معاف. اس پر بس نہیں ہے, تین باتیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے اللہ تیرے 10 گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تیرے 10 درجات کو بلند کرے گا, اور اللہ 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو اس سے آسان کیا ہوگا؟ کہو صلی اللہ ہو. بس ہم کہتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے, ہمارے نام عمل میں نیکیاں لکھتے جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتے جائیں گے. کہو آمین. اللہ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے. تو میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ہیں ساتھ میں کہو, سب کی زبان پر شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد حاميم محمد فالأول محمد، الآخر محمد، الظاهر محمد، الباطل محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد، النزاري محمد، القرشي محمد، المذري محمد، العدوي محمد، الأبطحي محمد، التهامي محمد، البشير محمد، المبشر محمد، النذير محمد، السراج محمد، كالمزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد. سب کہہ دو صلی اللہ. بھائی دیکھو الحمدللہ یہ گوگاوا میں آنا اللہ نے پھر ایک مرتبہ نصیب کیا. ابھی تو کچھ ایمان اور یقین کی باتیں کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. پھر اثر کے بعد بھی ہمیں بات کرنا ہے. کہاں پر؟ مدرسہ مدرسہ معین العلوم میں اثر کے بعد باتیں کرنا ہے. آپ پہنچو گے نا انشاءاللہ. اور عشاء کے بعد کہاں پر ہے؟ خرگون میں باتیں کرنا ہے. تو تفصیلی بات تو عشاء بات کریں گے انشاءاللہ. اثر بات بھی کچھ باتیں کریں, ابھی کچھ باتیں کریں. اللہ یہ ساری باتیں جو ہم کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی یہاں گوگاوا میں آنے کے بعد جب یہ خبر ملی. دو دن اس مہینے میں اجتماع ہے. کون سی تاریخ کو؟ 11 اور 12, یعنی یہ جون مہینہ, اس کی 11 اور 12 دو دن اجتماع ہے. میں آپ تمام سے بھیک مانگ کر ایک اپیل کروں گا کہ یہ موقع اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے. جس پر اللہ کو پیار آتا ہے نا اللہ ان کو چن لیتا ہے, اللہ ان کو چن لیتا ہے. آج گھوگاوا کے تمام مبارک لوگوں کو اللہ نے دو دن کے لیے چنا ہے. تو اب ہم بھی نیت کریں کہ اجتماع میں شریک ہوں گے انشاءاللہ, اور دیر کے لیے اور دور کے لیے اپنے آپ کو قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. آج اسی نسبت سے, یعنی وہ چونکہ اجتماع ہونے والا ہے نا 11 اور 12 کو, اسی نسبت سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے دوستو اللہ کی قسم میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور جواب بھی آپ کو دوں گا. یہ سوال اور جواب بالکل ہم قرآن کی روشنی میں چلیں گے. اور اتنی بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی کلام, ساتھ میں بولو نا, اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. بالکل ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے جائیں گے, اور انشاءاللہ کہو اس پر عمل بھی کریں گے. بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات سمجھنا, دیکھو سوال کسی کو پسند آوے نہ آوے یا جواب کسی کو پسند آوے نہ آوے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں. اس لیے کہ یہ سوال بھی ہم قرآن کریم سے اٹھائیں گے اور یہ جواب بھی قرآن پاک کا ہوگا. اور اللہ کی قسم اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے میرا قرآن لے لے. اللہ فرماتے یہ میرا قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی مسٹیک نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی گھٹوتی نہیں کر سکتا, اس میں کوئی بڑھوتی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ساری کتابوں میں جو چاہو وہ کرو, اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو, میرے قرآن میں کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میں اپنے کلام کی خود حفاظت کرتا ہوں. قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو سورہ بقرہ کی آیت, تو سب کو یاد ہے, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے یہ میرا قرآن ہے, کہو ساتھ میں کہو یہ میرا قرآن ہے جس میں کوئی شک, بلند آواز سے بولا, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں, جس میں کوئی غلطی نہیں, جس میں کوئی قصور نہیں, اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت اللہ فرماتے میرے بندو تم کرو گے. لیکن قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ بولو نا, قرآن کریم کی حفاظت کون کرے گا؟ 14ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے قرآن اتارنے والا بھی میں ہی اور حفاظت کرنے والا بھی کون؟ بولو بولو ساتھ میں بولو, حفاظت کرنے والا کون؟ آج جمعہ کا دن ہے نا, ہمارے بہت سے بھائیوں نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. بولو الحمدللہ. پڑھی نہیں پڑھی؟ جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے. کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورہ کہف. یہ 15ویں پارے میں, ہاں سورہ کہف ختم ہوتی ہے 16ویں پارے میں. سورت کا نام ہے کیا؟ سورۃ الکہف. اگر کوئی جمعہ کے دن یہ سورت پڑھ لے نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی امتی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا, قیامت کے میدان میں کتنا ہی اندھیرا ہوگا لیکن وہ اللہ کے نور میں چلتا ہوگا. سورہ کہف پڑھنے والا قیامت کے دن کس کے نور میں چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں چلے گا. تو سورہ کہف جو 15ویں پارے میں نا جو جمعہ کے دن پڑھنا ہے, اس کی پہلی آیت میں اللہ یہی فرماتے ہیں, اللہ فرماتے میرے بندے میری تعریف کر, اللہ فرماتے میرے بندے میری تعریف کر, اس لیے کہ میں نے تم کو ایسی کتاب دی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے, جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, جس میں کوئی برائی نہیں ہے, جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر سورہ کہف کی پہلی آیت یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کتنے پیار سے فرماتے, الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما. اللہ فرماتے تمام تعریف میرے لیے, میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا اور میرے قرآن میں کوئی کجی, بولو بولو اللہ کے کلام میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن نہیں. خیر تو میرے پیارو یہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا, ساتھ میں کہہ دو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام. اب آ جاؤ میرے دوستو, میں وہ سوال اور جواب ہوں. کتنے بجے مانا خطبہ, کتنے بجے؟ پونے دو پر, دو بجے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ہمارے پاس تقریباً 50 منٹ تو ہے الحمدللہ. ہاں انشاء اللہ یہ سوال اور جواب, دیکھو یہ سوال اور جواب سنو, جہاں تک ہو سکے پہنچاؤ, پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ کو بتا رہا ہوں, سوال بھی ڈائریکٹ قرآن سے اور جواب بھی ڈائریکٹ قرآن سے, اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اسے پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ. بھائی ہمارا تو کام ہی ہے, بھائی ہمارا تو کام یہ, اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ بھائی ہم تو سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے, ہم تو قرآن کریم پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کو دنیا میں بھیجا میرے پیارو, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری امتوں کو بھیجا, لیکن جب آخری امت آئی تو اللہ نے خود فرمایا امت تو بہت ساری بھیجا لیکن آخری امت کو سب سے اچھی امت بنا کر بھیجا. اللہ فرماتے آخری امت کو سب سے اچھی امت بنا کر بھیجا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھتے رہیں گے, پڑھاتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, سکھاتے رہیں گے, یہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں گے, برائیوں سے روکتے رہیں گے. اگر آپ قرآن کریم اٹھاؤ, پارا نمبر 4 رکوع نمبر 2, بولو پارا نمبر 4 اور رکوع نمبر 2, اللہ کیا فرماتے, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو چلو میرے پیارو طے کر لو کہ یہ سوال اور جواب ہم پڑھیں گے بھی اور جہاں تک ہو سکے گا ہم کیا کریں گے پہنچائیں گے. سوال بہت آسان ہے, سوال بس, یہ سوال اور جواب اور بات ختم انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ آج جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں, پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں, اب ہم پوری دنیا میں کہاں جائیں, یہاں ہمارے گوگاوا کو ہی لے لو ایک ایگزامپل, ایک مثال کے طور پر ہمارے گوگاوا کو لے لو کہ جتنے بھی یہاں مسلمان ہیں ماشاءاللہ کلمہ سب نے پڑھا ہے. ارے بولو نا ماشاءاللہ کلمہ سب نے پڑھا, پڑھو پڑھو لا الہ عام, جتنے بھی مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان کرم ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا. لیکن آپ کو صحیح کہوں میرے پیاروں, مسلمان دو طرح کے ہیں, بولو بولو بھائی صحیح بولو, مسلمان کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے ہیں. کہ ایک وہ مسلمان ہے, سنو سنو, ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی ماننے والا ہے, ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی ماننے والا, ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والا. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نا ہمیں پوری دنیا کے مسلمان کے سروے کرنے کی ضرورت نہیں, ہم صرف گھوگاوا میں بیٹھے ہیں, یا یوں کہو کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہم یہاں جماعت خانے میں بیٹھے ہیں. یہ جماعت خانے میں بھی اگر آپ بالکل صحیح سروے کرو تو آپ کو مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹنا پڑے گا, ایک وہ ہوں گے جو اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے, ایک وہ ہوں گے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے. ابھی یہاں جتنے بھی گھوگاوا میں جمعہ کے لیے بیٹھے ہیں, اگر میں ایک سوال کروں آج فجر کی نماز کس نے پڑھی, آج فجر کی نماز کس نے پڑھی, تو کچھ ہاتھ اٹھیں گے کہ مولانا ہم نے پڑھی, اور کچھ ایسے ہوں گے کہیں گے مولانا تو آج کی بات کرتا, 15 دن سے میں نے فجر نہیں پڑھی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ بولو بولو بولو صحیح بولو, ہے کہ نہیں؟ یعنی مطلب دو ہو گئے مسلمان, دو ہو گئے. کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے, کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے, لیکن یہ فجر کی نماز میں آیا ہے اور یہ فجر کی نماز میں نہیں آیا, معلوم ہوا ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ رسول کی مان کر چلتا ہے, اور ایک وہ مسلمان ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے اللہ رسول کی, بولو بولو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا. سوال, اب میرا سوال سننا, سوال بہت اچھا ہے. یہ سوال ہمارے دماغ میں کبھی کبھی آتا نا, اور بہت عجیب عجیب خیالات آتے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ رسول کی مانتا ہے اور ایک آدمی اللہ رسول کی نہیں مانتا, جیسے تھوڑی دیر کے لیے بھائی میں تو فجر کی نماز پڑھتا, میرا پڑوسی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھو نا یہاں جتنے لوگ بیٹھے, کتنے لوگ بیٹھے ہیں, اب اس میں دو طرح کے مسلمان ہوں گے, کسی کے گھر میں ٹی وی ہوگا اور کسی کے گھر میں ٹی وی, सही है कि नहीं? देखो यहां आप सब लोग बैठे हैं, कितने ऐसे बैठे जिनके चेहरे पर दाढ़ी है और कितने ऐसे बैठे जिनके चेहरे पर दाढ़ी, बस ये बहुत आसान बात है मेरे प्यारो, इसको समझो, जरा समझो कि कलमा तो इसने भी पढ़ा, कलमा उसने भी पढ़ा, लेकिन एक के पास नमाज है तो दूसरे के पास नमाज नहीं। एक के चेहरे पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक निशान है तो एक के चेहरे के ऊपर नहीं है। एक के घर में टीवी है तो एक के घर में नहीं है। एक की पैजामा टखनों के नीचे है तो एक की पैजामा टखनों के ऊपर है। मतलब ये है कि मुसलमान हमारे घोगावा में दो तरह के है, एक अल्लाह का रसूल का मानने वाला और एक अल्लाह रसूल की, लेकिन सही बात बताऊं परेशान दोनों है। जो अल्लाह रसूल की मानता है ना वो भी परेशान है और जो अल्लाह रसूल की नहीं मानता वो भी परेशान है। आज अगर समझो, थोड़ी देर के लिए समझो, मेरा पड़ोसी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, खुद मैं फजर की, अल्लाह का करम है मैं नमाज पढ़ता और मेरा पड़ोसी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने देखा कि परेशान तो वो भी है, परेशान मैं भी हूं। कभी माल के एतबार से वो परेशान, कभी माल के एतबार से मैं परेशान, कभी उसके घर में बीवी के साथ झगड़ा तो कभी मेरा घर में बीवी के साथ झगड़ा, कभी उसके बच्चे उसकी बात ना माने तो कभी मेरे बच्चे मेरी बात ना माने, अरे दुकान के एतबार से कभी मेरी दुकान ना चले उसकी भी दुकान ना चले, और कभी मेरे यहां पर कोई अस्पताल में जा रहा उसके यहां से भी कोई अस्पताल में जा रहा। यानी मतलब है कि एक आदमी अल्लाह की मान के चलता है वो भी परेशान और एक अल्लाह की नाफरमानी करता है वो भी, अरे बोलो ना वो भी। तो हमारे दिमाग में अब क्या ख्याल आता मालूम भाई, हमारा ईमान कमजोर है, कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल आता कि अल्लाह ये कैसा मामला, अल्लाह अल्लाह ये कैसा मामला, मैं तो फजर की नमाज पढ़ता, अल्लाह मेरी कभी नमाज कजा नहीं होती, ए अल्लाह मेरे चेहरे पर दाढ़ी है मैंने कभी दाढ़ी के ऊपर ब्लेड नहीं चलाई, ए अल्लाह मेरी पैजामा टखनों के ऊपर रहती मेरी पैजामा कभी टखनों के नीचे नहीं गई, ए अल्लाह जब रमजान का मामला आया तो मैंने रोजे रख लिए, अल्लाह जब तरावी का मामला आया तो मैंने तरावी पढ़ ली, अल्लाह जब साल गुजर गया तो मैंने ज़कात दे दी, अल्लाह जब तूने मुझे पैसा दिया तो मैंने उमरा भी कर लिया, मैंने हज भी कर लिया, ए अल्लाह सब कुछ करने के बाद भी मैं भी परेशान परेशान हूं, और अल्लाह ये मेरा पड़ोसी, अल्लाह मेरा पड़ोसी ना नमाज पढ़ता है ना रोजा रखता है ना ज़कात देता है ना हज करता है ना इसके चेहरे पर दाढ़ी है ना इसके घर में नमाज है, अल्लाह परेशान तो ये भी है, अल्लाह परेशान मैं भी हूं, तो अल्लाह ये नमाज पढ़ने से मुझे क्या मिला, अल्लाह रोजा रखने से मुझे क्या मिला, अल्लाह तेरे तरीके पर चलने में मुझे क्या मिला, अल्लाह तेरे नबी के तरीके पर चलने पर मुझे क्या मिला, इसलिए कि घाटे में तो मैं भी हूं और घाटे में बोलो ना वो भी है। तो दोनों कैसे हो गए, अरे बोलो ना सवाल बोलो, दोनों कैसे हो गए, अरे बोलो सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई, दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए। अरे भाई मैं इतने जमाने से नमाज पढ़ता लेकिन मेरे ऊपर भी कर्ज आ गया और मेरा पड़ोसी कभी नमाज नहीं पढ़ता वो भी कर्जे में डूबा है, ए अल्लाह मेरी दुकान नहीं चलती हालांकि मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ता और मेरा पड़ोसी वो भी कहता मेरी दुकान नहीं चलती वो नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरी नमाज ने मुझे क्या दिया, खरे मेरी नमाज ने मुझे क्या दिया। और आसान अल्फाज में ये कह दो कि हमारे यहां दो किस्म के मुसलमान है, एक वो है जो अल्लाह रसूल के रास्ते में कुर्बानी देता, जब आवाज लगी तो कभी तीन दिन के लिए नाम लिखाया, कभी जो है 40 दिन के लिए चिल्ले के लिए नाम लिखाया, कभी चार महीने के लिए नाम लिखाया, अरे कभी साल के लिए नाम लिखाया, अरे कभी अपनी जिंदगी को वक्फ करने के लिए नाम लिखाया, किसी ने तय कर लिया कि जिंदगी गुजारूंगा तो आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारूंगा, और एक वो है जो कभी इस लाइन में आता ही नहीं लेकिन परेशान दोनों है। बस मेरा बोलना एक ही बात है, जो अल्लाह रसूल की मानता है वो भी, बोलो ना पूरा मजमा साथ में बोले, वो भी हर हाल में दुखी दुखी दिखता है, और जो नहीं मानता है वो भी दुखी दिखता है। तो मानने वाले को मिला क्या, अरे बात समझ में आ रही आप लोगों को, समझ में आ रही? अब आ जाओ कुरान करीम से ये सवाल पूछे। आहा मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने जो जवाब दिया, अल्लाह ताला क्या फरमाते सुनना, अल्लाह ताला 22वें पारे में, कौन से पारे में साथ में बोलो ना, कौन से पारे में, अल्लाह तबारक व तआला 22वें पारे में बहुत प्यारी बात बताते। अल्लाह ताला फरमाते, देखो अल्लाह ताला फरमाते, एक मेरी मानकर चला, एक रसूल की मानकर चला, और एक वो है जो अल्लाह रसूल की, सब बोलेंगे तो बात समझ में आएगी भाई, अल्लाह रसूल की नाफरमानी और एक अल्लाह रसूल की। अल्लाह फरमाते दुनिया में दोनों बराबर है, अल्लाह फरमाते दुनिया में दोनों बराबर है, लेकिन अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे यहां दोनों बराबर नहीं है। अल्लाह फरमाते मेरे यहां दोनों बराबर, पूरा मजमा साथ में बोले, अल्लाह फरमाते मेरे यहां दोनों बराबर, हाँ दुनिया में दोनों बराबर होंगे, वो भी परेशान होगा वो भी परेशान होगा, उसके घर में भी हालात आते होंगे इसके घर में भी हालात आते होंगे, वो भी कभी कर्जे में होगा तो ये भी कभी कर्जे में होगा। अल्लाह फरमाते हाँ तुम्हारी निगाहों में दोनों बराबर है, मानने वाला और ना मानने वाला, फरमा बरदारी करने वाला ना फरमानी करने वाला, तुम्हारे यहां दोनों बराबर है, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे यहां दोनों बराबर। और 22वें पारे में अल्लाह ने कुछ सवाल हमको पूछे, अल्लाह ने फरमाया जरा मेरे बंदे ये बता कि एक देखने वाला और एक अंधा, बता दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह पूछते एक देखने वाला और एक अंधा दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो सकते? अरे बोलो ना, अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो सकते? नहीं। अल्लाह ने फिर कहा धूप और साया, भाई धूप हो और साया दोनों बराबर हो सकते? अल्लाह ने फरमाया नहीं। फिर अल्लाह ने पूछा जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हो सकते? अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो मेरे प्यारों, जैसे अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, अगर अंधेरा और उजाला दोनों बराबर नहीं, धूप और साया दोनों बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं, अल्लाह फरमाते मेरी कसम, मेरी फरमा बरदारी करने वाला और नाफरमानी करने वाला भले तुम्हारी आंखों में बराबर होगा, लेकिन अल्लाह कहते मेरी आंखों में दोनों बराबर। अरे बोलो ना, मेरी आंखों में दोनों बराबर। ये बातें 22वें पारे में लिखी हुई। कौन से पारे में भाई? साथ में कौन है? कुरान में कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल अमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर वलज़िल वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, एक देखने वाला और न देखने वाला, कहो दोनों बराबर। बोलो बोलो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अंधेरा और उजाला ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अरे धूप और साया दोनों बराबर नहीं हो सकते। अरे जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, मेरी फरमा बरदारी करने वाला और ना फरमानी करने वाला दोनों बराबर। तो अब हम अल्लाह से पूछे, अल्लाह दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि यहां जमात खाने में दोनों तरह के मुसलमान हैं। एक के चेहरे को देखो और एक के चेहरे को देखो, साफ मालूम होता एक फरमा बरदारी करने वाला एक नाफरमानी करने वाला। तो हम अल्लाह से पूछे दोनों में फर्क क्या? मेरे गोगावा वालों, आज ये फर्क लेकर चलेंगे ना इंशाल्लाह? अरे बोलो ना, चलेंगे ना इंशाल्लाह? और कोशिश किसकी करेंगे कि हम फरमा बरदारी करने वाले बन जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते, सुनो, अल्लाह फरमाते सबकी निगाहों में तुम बराबर होंगे, लेकिन मेरी निगाहों में दोनों बराबर नहीं होंगे। फरमा बरदारी करने वाला अलग होगा और नाफरमानी करने वाला अलग होगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते, सुनो कुरान करीम की कितनी प्यारी आयतें हैं। अल्लाह फरमाते, सुनो, जो मेरी माने, अल्लाह फरमाते जो मेरी माने, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने, और वो हजारों तकलीफों में रहे, हजारों दुखों में रहे, हजारों परेशानियों में रहे, लेकिन मेरे और मेरे नबी की माने, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे फिकर मत करना, तूने मानकर मेरा हक अदा किया है, मैं भी मरने से पहले, तेरे मरने से पहले मैं तीन इनाम तुझे देने वाला हूं। कितने इनाम भाई? साथ में बोलो भाई, सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह कितने इनाम देने वाले? साथ में बोलो कितने इनाम देने वाले? तीन। और देने वाला कौन? एक बात समझ लेना, आज अगर मैं किसी को कहूं ना कि तू ये काम करेगा तो मैं तेरे को इनाम दूंगा, हो सकता कि नमाज के बाद मैं बदल जाऊं। भाई नमाज के बाद मैं, वो कहेगा कि मौलाना वो इनाम, वो तो कुर्सी पे बैठा था तो भूल गया, बाकी इनाम इनाम क्या भाई, हम भी ऐसे तुम भी ऐसे। भाई सही है कि नहीं? लेकिन अल्लाह तबारक व ताला वादा करे उसके बाद पलटे। अरे बोलो ना, अल्लाह वादा करके पलटे। 26वें पारे में अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, 26वें पारे में अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, एक बार मैंने वादा कर लिया, मैं कभी पलटता हुआ नजर नहीं आऊंगा और मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं रहूंगा। 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल कौलु लदी वमा अना बिज़ल्लामिल लाबीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, मैंने वादा कर लिया, अब कभी पलटने वाला नहीं, मैं किसी पर जुल्म करने वाला नहीं। तो मेरे घोगावा के भाइयों जरा कान खोलकर, मेरे घोगावा के भाइयों जरा कान खोलकर ये बताओ, एक नाफरमानी करने वाला एक फरमा बरदारी करने वाला, बताओ दोनों बराबर? पूरा मजमा बोल देना, दोनों बराबर? अल्लाह की निगाह में दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे रास्ते में तकलीफ उठाने वाला होगा, मेरे रास्ते में चलत फिरत करने वाला होगा, अल्लाह फरमाते जो मेरे नबी के तरीके पर चलने वाला होगा, अरे 24 घंटे अल्लाह रसूल की फिक्र करने वाला होगा, नमाजें पढ़ने वाला, चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला, अरे रोजा रखने वाला, ज़कात देने वाला, अल्लाह का हक अदा करने वाला, बंदों का हक अदा करने वाला, अल्लाह फरमाते मैं अपनी तरफ से कितने इनाम दूंगा? सब बोलो कितने इनाम? और ये किसको मिलेंगे? फरमा बरदारी और नाफरमानी। अल्लाह फरमाते नाफरमानी करने वाले को तीनों इनाम से महरूम। तो इनाम देने वाला कौन? पूरा मजमा बोले, इनाम देने वाला कौन? अल्लाह। और कितने इनाम देने वाला? तीन। और ऐसे तीन इनाम देने वाला कि हम अगर कसम खाए तो गलत नहीं होगा, ये तीनों इनाम अल्लाह ही दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाते मैं उनको इनाम दूंगा जो मेरी भी माने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने। कितने इनाम मिलेंगे भाई? तीन। چلو یہ تین تین انعام کے لیے آج کون کون تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ, بولو بولو بھائی ہاتھ اوپر کرے, کون کون تیار ہے؟ اس لیے کہ یہ انعام بہت پیارے, اللہ کی قسم, سوری ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. اور یہ کہو انعام دینے والا کون ہے؟ اور اللہ فرماتے انعام میں دوں گا اور میں دوں گا اور میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا, تو انعام کتنا بڑا ہوگا. ارے دنیا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے بھائی, دنیا کا یا گھوگا ہوا کا کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے قاری صاحب میں تیرے کو بہت بڑا انعام دینے والا, اور جب میں یہاں سے جانے لگوں تو میرے ہاتھ میں 5 روپیہ دے وے, تو میں یہ کہوں گا وہ بڑا آدمی نہیں ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے آپ ٹینشن میں مت ہو, دینا نہیں ہے, کچھ بھی دینا نہیں ہے. اب میں سوچیں گے مولانا بات بات میں کچھ بول تو نہیں گئے, دینا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو انعام بھی. تو یہاں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرے بندے میں انعام دینے والا, تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی معبود ہی نہیں, تو اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں. لیکن اللہ فرماتے ماننے والے کو دوں گا, فرما برداری کرنے والے کو دوں گا, میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے کو دوں گا, میرے نبی کے طریقے کو لے کر دنیا میں چلنے والا اس کو میں انعام دوں گا, اور جو نافرمانی کرے گا اسے انعام سے محروم کروں گا. تو اللہ کتنے انعام دینے والے؟ سب سے پہلا انعام, سب سے پہلا انعام سننا, انعام بھی ایسا پیارا انعام ہے. سب سے پہلا انعام اللہ نے 21ویں پارے میں بتایا. کون سے پارے میں؟ سب ساتھ میں بولو نا تاکہ یاد ہو جائے, کون سے پارے میں؟ بالکل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے, اللہ فرماتے میرا وہ بندہ جو میرے واسطے تکلیفیں اٹھاتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے لیکن پریشان ہے, دکھی ہے, گھر میں حالات ہے, دکان میں حالات ہے. اللہ فرماتے 21ویں پارے میں اللہ فرماتے پہلا انعام کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے, کہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بھائی سبحان اللہ کہہ دو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائے, میری فرما برداری کرے, میرے نبی کی فرما برداری کرے. اللہ فرماتے پہلا انعام تیرے مرنے سے پہلے میں عطا کروں گا, پہلا انعام یہ دوں گا, تیرے مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا. بولو بولو سبحان اللہ, بولو. سب سے پہلا انعام, سب بولو اللہ کون سا انعام دے گا؟ ہدایت. بولو اللہ کون سا انعام دے گا؟ مرنے سے پہلے, مرنے سے پہلے اللہ ہم کو کیا دے گا؟ اچھا بتاؤ ہدایت بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا, ہدایت بڑا انعام ہے کہ نہیں؟ کہ جیے بھی کلمہ پڑھ کر مرے بھی کلمہ پڑھ کر. کہ اللہ انعام دیتا کن کو دیتا؟ جو اللہ رسول کی مان کر چلتا, بھلے دنیا میں کتنی بھی تکلیف اٹھائے لیکن اللہ فرماتے پہلا انعام تجھے دوں گا. بھائی ساتھ میں بولو کون سا انعام دوں گا؟ ہدایت. اور ہدایت اتنا بڑا انعام ہے, سنو سنو, ہدایت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ دینے پر آئے تو دے, نہ دینے پر آئے تو نبی کے چچا کو بھی نہ دے. بھائی ہدایت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ دینے پر آئے تو دے اور نہ دینے پر آئے تو نبی کے, آپ کو معلوم ہے نا چچا ابو طالب, میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون؟ ابو طالب. آخری گھڑی, چچا ابو طالب کی آخری گھڑی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی او میرے چچا کلمہ پڑھ لو, میرے چچا کلمہ پڑھ لو. چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. بولو چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, بغیر ایمان کے, بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, ہمارے نبی کہنے لگے اللہ میرے چچا, اللہ میرے چچا, اللہ میرے چچا, بغیر کلمے کے چلے گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدایت دینا میرا کام ہے, ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. بھائی ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو میرے دوستو آج اگر کوئی شریعت پر عمل کرتا تو اللہ بھی فرماتے میرا پہلا انعام تیرے سامنے آئے گا, تیرے مرنے سے پہلے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھائی یہ پہلا انعام سمجھ میں آ گیا سب کو؟ تو ہم آگے دوسرے انعام پر چلے, 28ویں پارے میں آ جاؤ. 28ویں پارے میں اللہ نے دوسرا انعام بتایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بندے اگر میری مان کر چلے گا, میرے نبی کی سیرت پر چلے گا, میرے نبی کے طریقے پر چلے گا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایمان والے, اللہ نے فرمایا میرے اور میرے نبی کے طریقے پر چلنے والے, میرا دوسرا انعام یہ ہوگا میں جہنم کے عذاب سے تیری حفاظت کر لوں گا. جہنم کے عذاب سے تیری, بتاؤ یہ جہنم سے بچانے والا کون؟ بولو نا جہنم سے بچانے والا کون؟ اللہ. اور ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. اس کا مطلب ہے میرے پیارو اگر ایک بار دین پر مضبوطی سے آ جاؤ, حالات تو آتے رہیں گے بھائی, گھر میں حالات آئیں گے, دکان میں حالات آئیں گے, ہمارے سماج اور سوسائٹی میں حالات آئیں گے, لیکن میں اور آپ طے کریں کہ ہم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم آقا سرکار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے, مرنے سے پہلے اللہ ہدایت کا فیصلہ بھی کرے گا. بولو انشاءاللہ. اور اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ بھی. کتنے انعامات ہو گئے؟ تیسرا انعام تو بہت بڑا، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ تیسرا انعام اللہ نے فرمایا، میرے پیارے بندے جو میرے طریقے پر چلے گا میں اس کو تیسرا انعام بھی دوں گا. اتنا پیارا انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تیری مدد کرتا رہوں گا اور کامیابی تیرے قدم کو چومتی رہے گی. اللہ نے تیسرا انعام فرمایا، اے میرے ماننے والے بندے، اے میرے نبی کی فرما برداری کرنے والے بندے، میں تیری مدد کرتا رہوں گا، کامیابی تیرے قدم کو چومتے رہے گی. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ اللہ مدد کرے گا اس کا مطلب کیا اور کامیابی ہمیں ملے گی اس کا مطلب کیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ مدد کرے گا، کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. اس کا مطلب ہے جب تیری آخری گھڑی آئے گی، تیرا آخری وقت آئے گا، تو چاہے نہ چاہے گا اللہ تیری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دے گا. تیسرا انعام موت کے وقت کلمہ. بولو موت کے وقت، ارے بولو نا موت کے وقت. اور دعا کرو، آج جمعہ کا دن ہے، رجب مہینہ، اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. اس لیے کہ ایک روایت میں ہے کہ جس کو کلمہ مل گیا، بولو بولو بولو، جس کو موت کے وقت کلمہ، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی کو موت کے وقت کلمہ مل جائے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو میرے گوگا وا کے بھائیو، یہ سوال اور جواب ہماری سمجھ میں آ گیا. سوال یہ تھا کہ ہماری نگاہ میں تو سب برابر ہے، ارے ماننے والا بھی برابر، نافرمانی کرنے والا بھی برابر، لیکن اللہ فرماتے میری آنکھوں میں بڑا فرق ہے. ارے ماننے والے کو کتنے انعام ملیں گے؟ فرما برداری کرنے والے کو کتنے انعامات ملیں گے؟ تین. نمبر ایک، بولو نا پورا مجمع بولے، پہلا انعام ہدایت. بولو بولو، پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام جہنم سے آزادی، اور تیسرا انعام موت کے وقت. میرے دوستو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج آ جاؤ میرے پیاروں، صحیح کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ارے بولو، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کب مریں گے کچھ نہیں معلوم میرے پیاروں، کب مریں گے کچھ نہیں معلوم. اگر آپ اجازت دو تو ایک اور بات بتاؤں. بتاؤ ایک بات بتاؤں، موت کا کوئی بھروسہ؟ ارے بولو نا، موت کا کوئی بھروسہ؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اللہ کے نبی، دیکھو یہ بات یاد رکھنا، ابھی وہ بات ختم نہیں ہوئی، کتنے انعامات ہم کو ملے؟ ارے بولو نا، فرما برداری کرنے والے کو کتنے انعامات ملے؟ تین. اس پر ہم آئیں گے. تو درمیان میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے پیاروں، زندگی کی کب گھڑی ختم ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے. اور میرے پیاروں، اگر اندازہ لگاؤ اس وقت اگر اللہ نے ہمیں بلا لیا، ہمارے پاس پوری نمازیں نہیں ہیں، ہمارے پاس نبی کا چہرہ نہیں ہے. ارے میرے پیاروں، ایک بار اللہ رسول کے طریقے پر آ جا، موت کبھی بھی آئے گی، ہدایت بھی ملے گی، بولو انشاءاللہ. اور میرے پیاروں، جہنم سے آزادی بھی ملے گی، کہو انشاءاللہ. اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ وعدہ کس کا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے سے پلٹنے والے نہیں ہے. میرے دوستو، ایک مرتبہ ایک نبی، اللہ کے نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت یعقوب. سنا تو بولو ہاں سنا. بھائی سنا کون سے نبی کا نام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سب نے سنا. بھائی سنا نہیں سنا؟ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام بیٹھے تھے. سننا ایک مرتبہ، کون حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہے. بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام اللہ کے نبی ہے، حضرت یوسف کے ابا ہے. بھائی حضرت یوسف کے ابا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام. ایک مرتبہ بیٹھے، او بڑا مجمع بیٹھا، اتنے میں ایک شخص اندر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھ گئے کہ جو آ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے اور ملک الموت ہے. ملک الموت یعنی وہ فرشتہ جو روح کو کیا کرے. وہ آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کی نظر پڑی، لو آئے، سمجھے کہ کوئی نہ کوئی ابھی، ارے بولو نا، کوئی نہ کوئی ابھی مرنے والا ہے. اسے کہ ملک الموت کے آنے کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی کی روح نکالیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام برابر دیکھنے لگے، سارا مجمع بیٹھا، کسی کو نظر نہیں آوے، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے، ان کو نظر آئے. خیر وہ ملک الموت اندر آئے اور پھر انسانی شکل بنا کر آئے. اب تو سب نے دیکھنا شروع کر دیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن کانپنے لگا. کیوں کانپنے لگا؟ اس لیے کہ ملک الموت نہ ادھر جا رہے نہ ادھر جا رہے، ڈائریکٹ کس کے پاس آ رہے؟ ڈائریکٹ حضرت یعقوب کے پاس ہی آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب قریب آئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہچان گئے، سلام کلام ہوا. اس کے بعد حضرت یعقوب نے پوچھا انت ملک الموت، آپ موت کے فرشتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیوں آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موت سے تو کوئی بھی گھبراوے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ بس اللہ کے ہو، میں نے پوچھا آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا. اب بتاؤ حضرت یعقوب کی جان میں جان آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جان میں جان کہا کہ کہا روح نکالنے تو نہیں آئے نا، روح قبض کرنے؟ کہا نا نا، روح قبض کرنے نہیں آیا، وہ تو آپ کا چہرہ اتنا پیارا، آپ کا جمال اتنا پیارا، آپ کے چہرے کا حسن دیکھنے آیا. بس حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو گئے، اب بات چیت شروع ہو گئی، سوال جواب سوال جواب. آج کا زمانہ ہوتا تو چائے کافی بھی منگا لیتے. ارے بہت دیر تک باتیں ہوئی، کن کے ساتھ بات ہوئی؟ ملک ال. اچھا اب ملک الموت نے کہا کہ میں اجازت لیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ. جب وہ ملک الموت جانے لگے نا، تھوڑا راستہ طے کیا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بلایا، ادھر آؤ. آئے، کہا کیا ہوا، کچھ کام؟ ملک الموت نے پوچھا کوئی کام؟ حضرت یعقوب نے کہا ایک ہی کام ہے، ابھی تو آپ جا رہے ہو، جاؤ، اتنا بتاؤ واپس آؤ گے؟ ارے اتنا بتاؤ واپس. کہا وہ تو آؤں گا ہی. ارے بھائی وہ تو جب مرنا ہوگا، روح نکالنا ہوگا، تب تو آنا، اس لیے کہ مرنا تو سبھی کو ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم آؤ گے اور میری بھی روح نکالو گے اور سب کی روح نکالو گے، لیکن میرے اوپر ایک احسان کرو. حضرت یعقوب نے فرمایا میرے اوپر ایک احسان کرو. وہ ملک الموت موت کے فرشتے نے کہا آپ پر کیا احسان کرو؟ کہا احسان یہ کرو کہ جب میری روح نکالنے والے ہو، تین دن پہلے میرے کو خبر کر دینا. کتنے دن پہلے خبر کر دینا؟ تین دن پہلے انفارمیشن، خبر کر دینا، اس کے بعد آنا میری روح نکالنا، کوئی بات نہیں، تاکہ تین دن میں پوری تیاری کر لوں اور جب تم روح نکالو تو اللہ سیدھے روح کو کہاں لے کر چلے جاوے؟ جنت میں لے کر چلے جاوے. وہ ملک الموت نے کہا کوئی پرابلم نہیں، میں تین دن پہلے آپ کو انفارم کروں گا، اس کے بعد میں ہی. بولو اس کے بعد میں ہی. ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کئی کئی سال گزر گئے، کئی دن کئی راتیں، کئی مہینے کئی سال گزر گئے. ایک دن حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور اسی طرح پورا مجمع بیٹھا اور آئے، کون آئے؟ ملک الموت آئے. جیسے ملک الموت آئے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہاں ہاں یہ موت کے فرشتے آ گئے، اور آتے آتے حضرت یعقوب کے پاس آئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ملک الموت، کہا میں موت کا فرشتہ. کہا کیوں آئے؟ ٹائم از اوور، ٹائم از اوور، سمجھتے ہو نا، وقت ختم ہو گیا، آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے. ارے بولو ناراض کوئی بھی ہو جاوے، ہوئے ناراض ہو گئے. کہا ایسے کیسے روح نکالو گے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، میں روح نکالنے آیا. حضرت یعقوب نے کہا نہیں نہیں، ایسا روح نہیں نکال سکتے، ہمارا وعدہ ہوا تھا. کتنے دن پہلے خبر کرنا؟ تین دن پہلے انفارمیشن کرنا، اس کے بعد آنا. ایسے ہی تم تو آ گئے، ہم کو کچھ خبر بھی نہیں تھی. موت کے فرشتے نے کہا خبر تو دی آپ کو، آپ کو خبر تو دی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے کوئی خبر نہیں ملی، بغیر خبر کیا آئے ہو؟ وہ موت کے فرشتے نے کہا آپ اپنی بات کرتے ہو، ہم تو 99% لوگوں کو خبر دے کر ہی آتے، بغیر خبر کے آتے ہی نہیں ہیں. کہا آپ تو آپ کی بات کر رہے ہو، آپ تو اللہ کے نبی ہو، لیکن ہم تو ایسے بھی ہم 99% پہلے خبر دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد آتے ہیں، بغیر خبر کے ہم نہیں آتے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ناراض ہو گئے، کہا تم دنیا والوں کو خبر دیتے ہوں گے لیکن مجھے کوئی خبر ملی نہیں ہے، آپ بغیر خبر کے میرے پاس آئے ہو. وہ ملک الموت نے کہا حضرت یعقوب سے کہا اتنے ناراض مت ہو، میری بات سنو، ہم تین دن پہلے نہیں سالوں سال پہلے خبر دیتے. ساتھ میں بولو، تین دن پہلے ہم سالوں سال پہلے خبر دیتے. وہ الگ بات ہے کہ تم لوگ کو ہماری خبر سمجھ میں ہی نہیں آتی، ورنہ ہم تو خبر. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سی خبر؟ اب سننا، ملک الموت نے کہا پہلی خبر سنو، پہلا انفارمیشن سنو. ملک الموت نے کہا یعقوب بتاؤ، آپ کے سر اور داڑھی کے بال پہلے سفید نہیں تھے، اب سفیدی آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بولو اب سفیدی آئی کہ نہیں آئی؟ سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے یعقوب نے فوراً کہا ہاں ہاں میری داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو گئے. کہا جس دن پہلا بال سفید ہوا تھا وہ ہماری پہلی خبر تھی کہ ہم آنے والے ہیں، وہ ہماری پہلی خبر تھی کہ ہم آنے والے. پھر کیا کہا؟ کہا یعقوب، کہا یعقوب، وہ ملک الموت نے پوچھا اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے نبی، یہ بتاؤ پہلے اگر تمہیں دوڑنا ہوتا تھا تو تم گلی گلی دوڑتے تھے، تم سڑکوں پر دوڑتے تھے، اور آج اگر تمہیں دوڑنا ہوتا ہے تو تم دوڑ سکتے ہو؟ اگر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ پہلے ایک زمانہ تھا ہم تیزی کے ساتھ چل بھی جاتے تھے، دوڑ بھی لیتے تھے، اب تو چلنا بھی بڑا بھاری ہو جاتا. کہا جس دن تمہارے پاؤں میں کمزوری آئی یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسری بات بہت عجیب پوچھی جو ہم کو تو بالکل فٹ ہو جاتی. کہا اللہ کے نبی یعقوب، یہ تمہارا پورا جو بدن ہے کبھی اس میں کہیں درد ہوتا ہے؟ کہ اس میں درد ہوتا تو کہا نہیں پہلے تو بالکل درد نہیں ہوتا تھا کہ بعد میں کبھی درد ہوتا کہا ہاں کبھی کبھی کمر میں درد ہوتا کبھی پاؤں میں درد ہوتا کبھی سر میں درد ہوتا حضرت ملک الموت جو فرشتے تھے انہوں نے کہا یعقوب اللہ کے نبی پہلے درد نہیں تھا جب پہلی مرتبہ درد آیا یہ خبر تھی کہ ہم آ رہے تین تین جگہ تو انفارمیشن دی پھر بھی کہتے ہو کہ بغیر خبر کے ہم لوگ آتے ہیں تو میرے پیارو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے سب کو بھی سب کو نہیں تو اکثر کو تو تینوں خبر مل چکی ہے ارے بولو مل چکی کہ نہیں مل چکی ہے ہاں ذرا گھر میں جا کے آئینے میں دیکھو داڑھی کے بال کتنے سفید نظر آ رہے ہیں اور بتاؤ بھائی پاؤں میں درد ہوتا کہ نہیں ہوتا کمر میں درد ہوتا نہیں ہوتا پہلے وہ جولانی اور جوانی تھی وہ دوڑنا اور چھلانگ لگانا تھا اب چلنا بھی ذرا مشکل معلوم ہو جاتا میرے دوستو وہ ملک الموت نے حضرت یعقوب کو بتایا ہم 99% لوگوں کو خبر دیتے ہیں پھر آتے ہیں لیکن میرے پیاروں سر کے بال سفید ہو گئے پاؤں میں درد ہو گیا ہم بیمار ہو گئے لیکن چہرے پر داڑھی اب تک نہیں آئی بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو ہماری عمر تو دیکھو کتنی عمر ہو گئی لیکن اب تک نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آیا حالانکہ میں نے شروع میں کہا اگر ہم اللہ رسول کے طریقے پر آئیں گے اللہ ہمیں کتنے انعام دے گا ارے بولو نا کتنے انعام دے گا تین یاد رہیں گے نا انعام یاد رہیں گے نا بھائی ساتھ میں کہو اللہ ہم کو کتنے انعام دے گا تین سب سے پہلا انعام ارے پورا مجمع بولے ساتھ میں بولے سب سے پہلا انعام ہدایت نمبر دو جہنم سے آزادی نمبر تین موت کے وقت کلمہ اور میرے دوستوں یہ کس کو ملے گا جو اللہ رسول کی فرما برداری میں آپ کو ایک مثال دے کر بات ختم کر دوں میرے پیارو بہت پیاری بات ہے آپ ذرا سنو میں ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے نام ہے ان کا حضرت بلال بولو کیا نام ہے حضرت ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے میرے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات میں زندگی گزاری بولو گزاری کہ نہیں گزاری ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے پورے گوگاواں میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا ارے کوئی بھوکا سویا ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں سب اللہ نے دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں ذرا سننا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مار مار مار مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار پہلے امیہ نے مارا سر سے لے کر پاؤں تک مارا پھر ابو جہل نے مارا اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا گلی کے بچوں نے مارا گالیاں دی لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا اور جو چکی کا پاٹ اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا ابو جہل نے دو آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے جیسے نالائک کے لیے بولنا آسان آپ کے لیے سننا آسان لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے ایک چٹان رکھی ہوئی ہے اور امیہ نے مارا ہے ابو جہل نے مارا ہے گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے حضرت ابو بکر کیا نام ہے حضرت ابو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا سارے زخموں کو دھویا حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے روتے کہا کہ بلال اے بلال یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے اے بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا حضرت بلال نے کیا فرمایا میری زبان پر احد احد آ گیا میری زبان پر اللہ ایک آ گیا اس کی وجہ سے مجھے مارا حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں میں عمر میں بھی بڑا ہوں میری بات مانو احد احد اپنے دل میں رکھو زبان پر مت لاؤ بھائی زبان پر اسے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے تم کمزور ہو تمہارا یہاں کون ہے یہ پھر تمہیں ماریں گے اسے دل میں رکھو اللہ ایک مگر زبان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا آپ کی بات میں نے مان لیا اب میری زبان پر عہد عہد بولو بولو اب میری زبان پر عہد عہد نہیں آئے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا, چلے گئے, چلو چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے, اسی گلی سے گزر رہے, دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے چلا رہے, سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا, اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے, اور حضرت بلال آہ آہ کہہ کر چلا رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, چکی کا پاٹ ہٹایا, حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا, سارے زخموں کو دھویا اور کہا کہ بلال بلال آج کیوں مارا, آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد, بولو بولو میری زبان پر نکل گیا احد, میری زبان سے آ گیا احد, اللہ ایک ہے, انہوں نے مجھے بہت مارا. حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا. حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا. کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا یہ جواب سننا, یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں, دل میں رکھو, دل میں زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے. حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا کن کا کپڑا پکڑ. کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا ہوں, مجھے بہت مارا ہے, سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے, چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے, میں بہت زخمی ہوں. لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, اسے کہ حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت بلال کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گئے ابو بکر آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے, اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو, ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا, وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو, ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے, وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے, بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا حضرت بلال کے بارے میں, کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں؟ ایسے نہیں آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو, انعام کتنے ہیں؟ تین. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا, قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے, انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا رہے, ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت, بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے, ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے, اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا, مجھے ایمان دینا ہے میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا, مجھے ایمان دینا ہے میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا, میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی, کن کو؟ حضرت, اسے کہ اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ, پہلا انعام, بولو پہلا انعام. ہاں بھائی ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے, پہلا انعام ہدایت, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی, عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اینا بلال, ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, اینا بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک, اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا, بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا, پہلا انعام ہدایت اللہ نے فرمایا تھا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا, بھول گئے بھائی, دوسرا انعام کیا تھا بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا جہنم سے؟ حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا, حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا. حضرت بلال کو یہ انعام ملا. بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا, ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی, ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا, ارے بتاؤ حل رہا احد منکم من رؤیا, ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا. بس یہ روز کا معمول, فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا, کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا, ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو, وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہا کوئی نہیں کوئی نہیں, کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا, آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا. ارے بولو نا سبحان اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا. اچھا اور ایک بات بتاؤ, نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا بھائی, نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی بھائی, ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانا. ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں, ایک بھائی میرے کو ملا, میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے. میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ, اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا. کہتے مولانا تین رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا. کہا آپ تو معلوم. میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا نہیں, لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا, کوئی اپنا خواب نہ بتائے, میں اپنا خواب بتانے والا. اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب, نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت. بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن, قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے, کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے. ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے, آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا, بولو رات کو میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے, چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے, جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے, ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی, سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا, ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے بولو نا ساتھ میں بولو, جب میں جنت کے, ہمارے نبی فرماتے سمی تو خش خشتا قدمین, ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی, کوئی جنت میں چل رہا ہے, کسی کے چلنے کی آواز ہے جنت میں آ رہی ہے, کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو, جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو, جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا, کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب ہمارے نبی نے یہ خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا, بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اسے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا, اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی, کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال, بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا, بلال وہاں بیٹھے تھے, زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہی بیٹھے, کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے, میں منع نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی, اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو, ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا, تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا, ابھی تو میں نے خواب سنایا, میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے, کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرما بلال خواب کا مطلب تو سن لے, جب میں جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی قیامت کا میدان ختم ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا, میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی, اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا, اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت, ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی, ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی, اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا, تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی, تینوں انعام یاد رہیں گے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت بلال سننا, حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں, اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا, آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے. دمشق اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق. اب میرے دوستوں سننا, دمشق میں شام کا وقت ہے. بولو بولو دمشق میں شام کا وقت ہے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے, آخری گھڑی, حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے, آنکھیں بند ہو رہی ہے, موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے. بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی, ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے, بیوی نے ایک جملہ کہا واہ کربا واہ حضور, جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا, میں بیوہ ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا. سننا حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو, اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو, تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے, میں رو نہ تو کیا کروں. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے, آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا. حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا, کل روزہ رکھنا, شہری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو. حضرت بلال نے یہ بات کہی. اب حضرت بلال بھی رونے لگے اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی. وہ بھی رو رہی ہے اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے, آخری گھڑی آ رہی ہے اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے, رونا بند کر دے, میرا روزہ ہے, سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے, افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. وہ بیوی جو ہے نا بیوی وہ عورت وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا, بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہو سبحان اللہ. کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے نبی کا چہرہ دیکھا, میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا اور آواز آ رہی تھی میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آ جا, اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے, اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے وہ بیوی فرماتے حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں, دسترخوان تیار ہو چکا, میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے, پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں. بھئی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے. میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن. کتنے انعام ملیں گے؟ تین. لیکن پھر میں وہی بات پر آؤں گا کن کو ملیں گے. اس لیے کہ قرآن نے تینوں انعام کے ساتھ شرط لگائی, شرط یہ کرو گے تو انعام ملے گا, یہ کرو گے تو انعام ملے گا, یہ کرو گے تو انعام ملے گا. اللہ رسول کی فرما برداری کرو گے تو. اور میرے پیاروں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ انعام کس کس کو چاہیے بھائی؟ ہدایت. بولو بولو بولو ہاتھ اوپر کر ہدایت. بولو آمین آمین. نمبر دو, نمبر دو جہنم سے آزادی. بولو آمین. نمبر تین موت کے وقت کلمہ. بولو آمین. ہاتھ نیچے رکھے اور کہیں میرے پیاروں اب اپنے دل میں سوچے یہ انعام کا میں حقدار ہوں. اے بیٹھے دیکھو بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے آج؟ کیوں آئے؟ ارے بھائی کیوں آئے؟ نماز پڑھنے آئے نا. ہاں کون سی نماز پڑھنے آئے؟ بولو بولو بولو کون سی نماز پڑھنے آئے؟ میرے کو سننے میں بہت پرابلم رہتا ہے, ذرا زور سے بولو گے تو اچھا رہے گا. کون سی نماز پڑھنے آئے؟ جمعہ کی. اب کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ. میرے دوستو آپ برا نہ ماننا, برا نہیں ماننا, بالکل برا نہیں ماننا. میں بالکل قرآن حدیث کی بات میں کہتا ہوں, سب سے بڑا بے وفا, سب سے بڑا غدار, سب سے بڑا دھوکے باز وہ مسلمان ہے جو کھاتا کسی کا ہے اور گھاتا کسی کا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ دیکھو ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے, سب نے غسل کیا کیا غسل کیا, سب نے کپڑے پہنے الحمدللہ. دیکھو یہاں کوئی ننگا نہیں ہے, سب نے کپڑے پہنے. ہاں وہ الگ بات ہے کسی کا مہنگا ہوگا کسی کا سستا ہوگا, کسی نے کرتا پائجامہ پہنا ہوگا تو کسی نے شرٹ پینٹ پہنا ہوگا. بھائی کپڑے سب نے پہنے ہیں. بولو بولو پہنے نہیں پہنے؟ نہیں. ہاں بولو نا بلند آواز سے بولو پہنے نا. یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کپڑے کہاں سے آئے. اس لیے اگر آپ کو پوچھنے جاؤں گا تو تین بج جائیں گے. میں آپ کو بتا ہی دوں کپڑے کہاں سے آئے. آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت جلدی بتا رہا ہوں پانچ منٹ میں. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ہوئی؟ ارے بولو ہاں بولو نا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ہوئی تھی نا, جنت میں غلطی ہوئی نا. کہاں آ گئے؟ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. یہ بیان نہیں, سوال جواب. بھائی حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ہوئی. کہاں آ گئے؟ دنیا میں آ گئے. دنیا میں آ گئے, دنیا میں جیسے آئے اللہ نے کپڑے اتارے. جیسے حضرت آدم دنیا میں آئے پہلا کام اللہ نے کہا کپڑے اتارو, کپڑے اتارو. کیوں؟ کہا غلطی کی نا, کپڑے اتارو. اوپر غلطی ہوئی, زمین پر آئے, اللہ نے کپڑے, یہ کپڑے اتارے. بولو بھائی, اس لیے قرآن میں لکھا ہے. کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں آٹھویں پارے میں. ساتھ میں بولو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قرآن کریم میں لکھا حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ارے زمین پر آئے, زمین پر آئے, کپڑے اتارو. اللہ نے کپڑے اتروائے. چلو اب حضرت آدم کا بیان سنو. حضرت آدم کے اس وقت کپڑے اتروائے گئے. ارے کسی کو بھی کپڑے اتارو تو شرم آوے نا. حضرت آدم شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے. حضرت آدم نے درخت ہوتے نا, درخت جھاڑ ہوتے نا, جھاڑ, اس کے پتے لیے اور پتے سے اپنے بدن کو پورا لپیٹ لیا تاکہ شرمندگی نہ ہو. تو حضرت آدم کے کپڑے اتارے. اب میرے دوستو حضرت آدم کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے آخری نبی محمد مصطفیٰ, آخری نبی کی شان دیکھو, آخری نبی کا جلوہ دیکھو, آخری نبی کا کمال دیکھو. حضرت آدم فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. بولو بولو. حضرت آدم فرماتے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے میرے کپڑے اتارے. لیکن آخری نبی کا جلوہ, آخری نبی کی شان, آخری نبی کی عظمت, ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے لیکن اللہ محمد کی محبت کے صدقے کپڑے اتارتا نہیں بلکہ کپڑوں پر کپڑے عنایت کرتا چلا جاتا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ورنہ حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی؟ ایک. کپڑے ہم سے کتنی غلطی ہوئی؟ معلوم ہے کپڑے پہننے کا حق ہی نہیں ہوتا ہم کو. ارے کپڑے پہننے کا. لیکن حضرت آدم فرماتے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار جو عالم سرور کونین, ان کی شان تو دیکھو, اللہ کو پیار ان پر آ گیا اور کہا تیرے امتی غلطی پر غلطی کرے. ہم کپڑے اتاریں گے نہیں بلکہ کپڑوں پر کپڑے دیتے جائیں گے. اس کا مطلب ہے میرے پیارو, جب تک ہمارے بدن پر کپڑا رہے گا یہ کپڑا میرا نہیں ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, یہ محمد کا صدقہ ہوگا. وہ نہ ہوتے تو بدن پر کپڑا بھی نصیب نہ ہوتا. تو میرے دوستو کپڑا ملا. بولو بولو بولو. کپڑا کس کے صدقے؟ اور انہیں کی نماز کو چھوڑ دیا, انہیں کے چہرے کو توڑ دیا, انہیں کے کپڑوں کو پھاڑ دیا. ارے بولو نا, صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ یہ بیٹھے کتنے سارے بیٹھے آج فجر نہیں پڑی. ارے اللہ نے تیرے کو اندھا بنایا, لولا بنایا, لنگڑا بنایا, بھوکا سلایا, پیاسا تڑپایا, اللہ نے تجھے ننگا کر کے زمین پر پھینکا, اللہ نے کچھ نہیں کیا. اب پندرہ پندرہ دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اس سے بڑا بے شرم اور غدار اور دھوکے باز کون ہوگا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ ہمارے نبی پیٹ پر پتھر باندھے. ارے بولو باندھے کہ نہیں باندھے؟ باندھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری آئے, اللہ کے رسول یہ کھانا تیار ہے, اللہ کے رسول کھانا کھا لو, کھانا تیار ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ایوب وہ باپ کیسے کھانا کھائے گا جس کی بیٹی کے گھر میں تین دن سے چولہا نہیں جلا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کھاؤ, آپ کی بیٹی کے گھر بھی کھانا بھیج دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ابو ایوب, میں بھوکا رہوں گا, میری بیٹی تڑپتی رہے گی. اس کے صدقے میں اللہ میرے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. ہمیں ہم وہ غدار جو نبی ہمارے واسطے پیٹ پہ پتھر باندھے. ارے وہ نبی جن کا چہرے انور ہمارے واسطے لہو لہان ہو جائے. ارے وہ نبی جن کو ہزاروں قسم کی مشقتیں برداشت کرنا پڑے, نہ دن کا چین دیکھے نہ رات کا سکون دیکھے. وہ نبی کہ غدار ہم ہیں جو زبان سے نہیں دل سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی تمہارا چہرہ بھی ہم کو تو پسند نہیں ہے. نماز تو دور کی بات, زکات تو دور کی بات, تراویح تو دور کی بات, اللہ کا حق تو دور کی بات. اے نبی سے کہتے ہیں مجھے میری بیوی کا چہرہ پسند آیا, مجھے بچوں کا چہرہ پسند آیا, مجھے میرے دوستوں کا چہرہ پسند آیا. نہ آیا تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند آیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, پوچھو نا, اپنے ایمان کو ٹٹولو نا کہ بیوی بیوی بیوی سے محبت کرتا نہیں کہتا. ارے بیوی کو ہزار مرتبہ فون کرتا ہے, ہزار مرتبہ فون کرتا, اور بیوی ایک مرتبہ ڈانٹے. ہاں بیوی ڈانٹتی ہے تو بالکل بالکل فرما بردار ہو جاتا. ارے میرے پیارو بیوی کے چہرے کا حسن تجھے پسند آیا, نبی کے چہرے کا حسن نہیں پسند آیا. بچوں سے محبت آئی, نبی سے محبت نہیں آئی. میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کہ میرے پیاروں نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بولو بولو ساتھ میں بولو, نبی کے چہرے انور پہ داڑھی تھی, صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی, اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی تھی, ارے پیرا نے پیر اور میرا نے میر, غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی, غریب نواز کے چہرے پہ داڑھی تھی, نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی تھی, خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی, ارے میرے دوستو جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی, بابا فرید الدین کے چہرے پہ داڑھی تھی. کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہ بنا لے. اور میرے دوستو یہ ہمارا حال تو دیکھو. ارے میرے دوستو اللہ کے واسطے اللہ کا ڈر پیدا کرو. اللہ کا ڈر لوگوں نے پیدا کیا تو بڑے بڑے عہدے پر رہے لیکن نبی کے چہرے کو نہیں موڑا. آپ جاؤ کورٹ میں, جاؤ کچہری میں جاؤ, آپ کو ہزاروں وکیل ایسے ملیں گے جن کے چہرے پر داڑھی ہے حالانکہ بڑے بڑے وکیل ہیں. آپ بڑی بڑی ہاسپٹلوں میں جاؤ, بڑے بڑے ڈاکٹر کے چہرے پر آپ کو داڑھی ملے گی. ارے آپ کرکٹروں کو دیکھو, ان کے چہرے پر آپ کو داڑھی ملے گی. ارے پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارے واسطے نہیں نبی کے گالوں پر اپنے گالوں کو قربان کیے ہیں. اور میرے دوستو ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے انگوٹھا چھاپ, نہ دنیا آتی ہے نہ دین آتا ہے اور چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے وہ چہرے پر نبی کا چہرہ رکھتا ہے, جس کو کوئی نہیں دیکھتا وہ ایسا بن کے گھومتا. نماز کا ہے, نماز کا ہے میرے پیارو, نماز کا ہے میرے پیارو, نماز نماز کا ہے. ہمارے نبی کی آخری گھڑی آخری آواز السلام السلام میرے امتی نماز. ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, میرے نبی ہے میرے امتی نماز السلام السلام. یہ گھر کا بڑا معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, کماتا ہے دھماتا ہے, پندرہ پندرہ دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتا. میں ایک آخری آیت سنا کر اپنی بات ختم کروں گا, میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ کا. ابھی اثر بعد بھی مجھے بات کرنا ہے, رات کو کھرگون میں بھی بات کرنا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, آپ سب آئیں گے نا انشاءاللہ. لیکن چونکہ گھوگاوا میں آیا ہوں, ہمارے حاجی جمعہ جی کو اللہ اچھا رکھے, مجھے بھی گھوگاوا سے بہت محبت ہو گئی. جب وہ کھرگون کے لیے دعوت دینے لگے میں نے کہا نہیں گھوگاوا میں بھی میں آ جاؤں گا, جمعہ پڑھا دوں گا, کچھ باتیں ہو جائے گی. میں ایک آخری دیکھو, بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے لیکن یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ باہر جا کر سوچنا, سمجھ میں آئے تو عمل کرنا, نہیں سمجھ آوے تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا کیا ہوگا. میں ڈائریکٹ ریلے فرام قرآن, قرآن کریم سے ایک بات کہہ رہا ہوں ایک تفسیر کے مطابق. ساتھ میں بولو ایک تفسیر کے. اللہ کیا فرماتے ہیں پارا نمبر 7, سب لوگ لکھ لو بھائی, لکھ لو یا پڑھ لو یا دماغ میں یاد کر لو کون سا پارا, پارا نمبر, ساتھ میں بولو پارا نمبر. اللہ کیا فرماتے بے نمازی, سننا سننا اللہ کا غصہ تو دیکھو. اچھا ایک بات بتاؤ, میرے کو غصہ آئے گا نا تھوڑی دیر میں؟ ارے بولو تھوڑی دیر میں. سوڈا کے بوٹل کی طرح ہمارا گناہ ہوتا, تھوڑی دیر جوش مارا بات ختم ہو گئی, ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا قہر, اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ کون مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کیا فرماتے, اللہ فرماتے بے نمازی, سنو سنو اللہ فرماتے بے نمازی, جس دن مجھے غصہ آئے گا پہلی بات سننا, اللہ فرماتے تجھے بہرا بنا دوں گا. بولو بولو کیا فرماتے, اللہ کیا فرماتے تجھے بہرا. سن نہیں سکے گا, سن نہیں سکے گا. لیکن اللہ کا غصہ دیکھو آگے اللہ کیا فرماتے, نہیں نہیں نہیں نہیں میرے بندے بہرا نہیں بناؤں گا. اللہ کا غصہ شباب پر, اللہ کہتے بہرا نہیں بناؤں گا تجھے اندھا بنا دوں گا. اللہ کیا کہتے تجھے, پھر کیا کہتے, پھر یہ سننے جیسی بات. تیسری بات اللہ کہتے میرے بندے, اللہ فرماتے میرے بندے میرا غصہ شباب پر ہے, بہرا بھی نہیں بناؤں گا اندھا بھی نہیں بناؤں گا, لیکن یاد رکھنا موت کے وقت تیرا کلمہ چھین لوں گا. اور آگے اللہ کہتے میں چھین لوں گا, دنیا کی کوئی طاقت تجھے ایمان واپس نہیں کر سکتی, جہنم کے سوا میری قسم کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا ہوا, اب آپ کی مرضی, باہر جا کے سوچنا نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. میں نے تو آپ کو حوالہ دے دیا, کون سا پارا بولو, کون سا پارا, میں آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں کون سا پارا. اللہ کیا فرماتے کیا بنا دوں گا, بہرا. پھر کیا کہتے نہیں, کیا بناؤں گا, اندھا. پھر کہتے نہیں, کیا بناؤں گا, موت کے وقت ایمان چھینو. ساتواں پارا سورہ انعام, اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو, اللہ کو غصہ آئے گا بہرا بنا دے گا. نا نا بہرا نہیں بناؤں گا اندھا بنا دوں گا. آگے اللہ فرماتے اندھا بھی نہیں بناؤں گا. و ختم علی قلوبکم, اللہ فرماتے موت کے وقت ایمان چھین لوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے ایمان واپس. بس میں بھی یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں میرے پیاروں, باقی باتیں اثر بعد, اس کے بعد باقی باتیں عشاء بعد. پھر دعا کرے اللہ ہمارا سفر آسان کرے. لیکن وہ بات یاد رکھنا اللہ کا اٹل فیصلہ, اللہ کا آخری فیصلہ میرے نبی کے طریقے پر آ جا، مرنے سے پہلے تین انعام دے دوں گا، پہلا انعام ہدایت دوں گا، دوسرا انعام جہنم سے آزاد کروں گا، اور تیسرا انعام تو چاہے نہ چاہے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ابھی صفحے بنا لیں اور سنتیں پڑھ لیں، سب کی سنتیں باقی ہیں، سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد میں خطبہ نماز انشاءاللہ.